الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اس بات د قیامت کی ډیر په بلیغ انداز کې لکه اقتربا باب افتعال یې راوړل دي لکه اکتسبا چری کې معنا د تاکید او د مبالغې و مطلب دا ہے چې الله وی ډیر نزدې ش خلق تا حساب د دې چا قیامت ته حساب یې ذکر کړل دي او قیامت یې نه ذکر کړل دغه دایو بل سره لازم ملزوم دي ظرف او مظروف دي حساب با قیامت کی کی کنا اچھے حساب ذکر کو قیامت ور سر پخپل را آگئے دیر نزدی ور تولی ہوئی یو دا دیو جنا چھے دنیا دیر عمر او دیر ایستی رشوا او باقی چې پاتې دا لګا دا نو ډیر نږدې او طويل شي کنه دویمه دا ده چې کوم شی را رواني هغه تلر نشي ویلې کډیر لري خو هغه نږدې او غاڼه ها چې تیر شي نو هغه لري شو لریواله حقیقت کې داغي چې کوم وخت او کوم زمانه تیر شي قیامت خجون کې راتلون کې ده او راتلون کې شی لري نه ای دریم اداه چې حدیث کې راضي نبی علیہ السلام ویلو چمن ماتا قامت قیامته دا موت چې دې دا قیامت ته کنه دا هر سړی دا وی پنس دیواله کې هو شک نشتا موت سره نبی له سلام ویلو الناس نیامن والموت وبالموت ایقظو خلق دده پا مرگ بانده با ویخشی سلو رمدام و سور حج کی براشی دی پسیده ولن یخلف اللہ وعده وین یومنا عند ربکا کالف سنت مما تعدون الله وعده کړی دا په وخت باندې برازي ولیکن یو یو ورځ د الله په نس باندې هغه د زرو کالو په اندازه ده الله په نس باندې نس دیکت تاغي په دې معنی سره قرطبی ذکر کړی چې یو صحابي دیوال جوړو لګیاو بل صحابی راغی دتنا تپوس کو چې مازه نزل اليوم من القران نن د قران سو هیڅ نازل شوی دا هغه صحابی وته وی چې او دا نازل شوی دی اقتربا للناس حسابهم وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ فَنَفَزَيَّدَهُ وَقَالَ لا بنيتو وقد اقترب الحساب لا سيوسندل ویني جوړوما چې حساب کتاب را نږدې شنو بیا دې تساجد دیوال داسې پرې خو هغه یقین زیاتو په قران باندې مدې دې کې اول الله رب العزت د خلقو د غفلت مرتبه ذکر کوي او غافل انسان خي ولی مونږ ته څه پته ده چې غافل څوک دی غفلت دوه قسمه دي یو غفلت طبيعي او خلقي جبلي چې د انسان په طبیعت کې پیدا شوی دی باقی خو الله رب العزت څوک نه ملامت کوي ځکه هغه د اختیار نه بار دی لا یکلف الله نفسا الا وسعها بعض انسان یی داسي چې هغه پیدایشي غافل ای د جبی میخی بالکل اوس خبره سکار نه ای د باقی یو انسان نه دین ولیا خو دا غو طبيعي شی دی اسه نور ډیر صفاتونه دي په انسان کې دلته قران هغه غفلت ذکر کوي چې هغه د انسان د اختیار د لاندې دی نه او شپږ درجه بیانې مرتبه بیانې اول وی معرضون دا غفلت یو مرتبه ده معرضون او معنی کی قرآن چی معرضین چاہتوئی مخلون کی ما یعطیهم من ذکر من ربهم محدثن الا استمعوه وهم یلعبون ندر آغلی دی خلقتا سبیان دخپل ربنا نوے او تازہ مگر دی خوری دلے دے وهم یلعبون دے دویم مرتبہ دا دنیا پا کارونو کی مشغول او لو بکول دا غفلت دویم مرتبہ دا او غافل انسان یو خو چرچا تا ګوره غافل او نه وي غافل هغه چاته وي چې قران ته شاکړي خو خبر دي چې قران د الله کتاب دی یو کتاب په کتابونو کې دی اول مارو کې او جمعاتونو کې او کورونو کې پروت ته په خیر خیریت سره لیکن چې هغه الله صلی الله علیه و سلم دا غي نوم نشتا پډړې نه اړې دا غي تغافل انسان اوس ته اوشمار نه چې سور دي لا تعد ولا تحصى هغه د شمار نه بار دي ولې قران په خپل او وی چې ما یاتی من ذکر من رب محدثن إلا استمعوا وهم يلعبون قرآن کې خو ډېر قسمه مزامین دي کنه د هر مضمون کې راغلي دي خلق اورېدلې دي او پروا یې پینا ساتلې دغه ته غافل انسان وي دا د اختیار نه دي سو دا د خپل اختیار باندې د قرآن بی قدری او دا قرآن بے حرمتی کلی دا کر بلکل سن خبر نی دا دین نا دا خبر او دا دا اللہ طرف نا سزائی دے انسان لا چکل دے قرآن تا شاکی او قرآن تا مقصد نوی او دا پزان باندی لازم انگنی چې دا قرآن خو الله مال را لېګل اول خو د دې ذکړه په کار ده نه چې پروا په ون ساتي دې ګور بیا د دین د ایس یو خبرې نه نه خبره دې ایس یو خبرې نه نه خبر دیواز قرآن نا چگنی تن تن تپوسو کی چو صورت چو دی قرآن دی اول صورت تسنو مغستیشی دی برا برا گوری نبلگی چو باق پل عباداتو کی نا تپوسو کی چو دعای قنوت ستوی دی برا برا گوری کداستان چرتیو غیر دین سلی سوالو کنو بیاو سکے خامخواب کئی زکا چطب مسلمانی او اغا نور چی کمی انڈی والے کی نابسو کی اندوانی اسوک با عیسائیانی اسوک با نخامخواب تا تب استرگی انتانا با تپوسو نکی او اغیتا او پتا نہیں چی دا غافل سیب دے دا غافل خان دے دے سنو نا دے خبر دے خپل منزن نا دے خبر دا نه چې غنې و مونږ او داس نه کوي نا ډیر پابند امام پسې مخ کې ولاړی مسلمان او سره به نفلونه هم کوي زه به نه پریږدم او خبر نه ده سنه ولی په دې نه پويږي چې زه امام پسې ولاړم نو یسو امام سلام نه دی ګرځولې نو زما ارس پاغه باندې بوج دی که غلطی لاغ نه کیږي نو هغه به ذمہواری که سجده صحوه کوي کار څه کوي بس هغه به ذمہواری که زمانه مانځ کې غلطي وشي دا غلطي نه ده حساب ځکه ما هغه پس نیت تړلې نو دې دور نه خبر چې کله اذن رکعت شوی کنه نو ده خدا خبر اورېدلې ده چې په قاعده کې نه او تا ته مونږ پاتې نو ته به امام پسې عبده او رسوله بس بیا و نور څه نه وای په لا اګه دی وی نو سجدا صحابه بدر باندې واوړي بس صرف دې نه خبر ده نو دې امام سره راسته او عبده او رسوله باندې ورغه واوړي دو اچې څنګه امام سلام وګرځاو نو د سجدا صحوا وکړه الکه داز سوکلو دا خو هغه وخت کې جستانه غلطی کیدا نو ته امام سره وې یسو ته امام سره نوستا غلطی نه ده او چې هغه سلام وګرځاو نو بیا استادان لخپل کار دي نو غلطی ده نه لته او شو او سجدا صحوا ځان لکه منځ خپل خراب کو قوم یلعبون قران وی غافل تا وګوره کنه تاسو یې څنګه قران نه دی ویلې او نور منځ او داسښتا داسو منځ او داسو چې قران نه دی ویلې غفلت کې پروت تم د عبادت سه عبادت بس لګیا وای حساب کتاب بکیږي قیامت کې نو نا دین خبر دے چې مسافر با سنگا منز کئی مقیم بے سنگا کئی دیسنا نا دے خبر قرآن وائی چه درسنا خبر شی زکی دی صورت کی ولی اتزل تذکیروی لی چه گورا پا دیسرا بتاتا مسئلہ یادیگی او دین بتاتا یادیگی ده غافل معنی وکړه ده غفلت جما یاتی من ذکر من رب محدثن الا استمعوه وهم يلعبون قران اوری بیان اوری او اس اثر پی نکوی محدث معنا صدا نوی تازه پو نزول کې ذکم آیاتیم سر لگی کنا محدثن فی الاتیان چه وس نوی نازل شوی دی دا مطلب لی چه قرآن دا اللہ کتاب حادث دیو مخلوق دی لکه معتزل چوی بس انسان بچی بزد کی راشی نعابیا پخکار خبر نپوی خوا دا محدث معنا سو نوی او تازه په نزول کې الا استمعوه مگر اوري د قران لره خي اوري وهم يلعبون او حال دا دي چې دنیا په کارونو کې مشغول دي ندي وزګار وخته نشته نو دا د غفلت دویمه مرتبه شي یو احراز مخړول او دویم یلعبون ولی مخعلی وی مونگ تا وقت نشتا کنا مونگا سرگرولو تاوی نوزگاری گونو تا مونگ تاوی چه قرآن زدکا وهم یلعبون تا دنیا دی طولو کارونو تلو بویلی شیخا چستانا پی قرآن پاتشنو ستا طولو مر لحو لعب کراغی ستا طول جون دلو بوشو دا جون نشکن او سورة انفال کی ویلیو وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ کده دی خلقو پا حق کی اللہ ارادہ کرے وے چی دیتا قرآن او روما او دی پا قرآن باندی پوکوما نویلیو چلا اسمعهم او رولی بے اواتا او که بدا سی حال کی وطواوری چگا معرزین دی یلعبون دی نالایوز پیدا والا نور کئینو او لو اسمعهم لتولو وهم معرزون یو اشتم او دو اشتم آیات و سور انفال ده سوکی ادول دغا حلقو چه ده غیقار سده مخ اڑول دنیا کی لو بکول ده ده سه خلقو پا حق که اللاوی چه که پدی که ما سلگغن تی توجولی دلیوی لگغن تی مینه و محبت ده قرآن سرمیلی دلیوی سلگ شواقیوی نما بو ته قران ورکړی او رولې بم خو بالکل پاغي کې سشې نشته ده مګو په داسې حال کې او تواورو ما لته تولا او فساد به نه جوړ شي زبې اورم او تغیب انکار کوي غیب اعراض کوي او مورزون داس خلق به حق کې الله اراده هم نه کوي خو ولې الله خستانه توجه غواړي چه تما تا لگا غنت مخ کا لگا توجه پیدا کا نو زبا دی راک آگم کنا زبا دی خپل رحمت تا او جستا طرف نا بالکل اس قسم لے التفات نشتا نا اللہ محروم و گرزی طول مر دریم مرتب اللہیتن قلوبهم زرونا خوشالی د دنیا په کارونو باندې یلعبون او لاهیتن قلوبهم زکه خلق ډیر قسمه دي سو خدا دی جواز په کارونو کې ډوب دي توبه صفای ته هم نوزګاری صفایو کی نه بس نه ځان په حال پويږي نو د جامې پاک پلیت پويږي ایسوال دا هډیر د کارونو کې مصروف دی لعبون دي کنه اځم قسم هغه دي چې داغي کارونو تاجت نشته دي ولي پر دې پار سو باندې ارسه لس پلس دي هس نو لاهیتن قلوبهم اغیل تاکی شطرنج کئی ناس دی وینی دا خلق دا سدی دا سشی دا دنیا پیدا دا کد آخرت پیدا دا دی کس علم سیوا کی گی کس حد پا کسی وا کی گی شطرنج تا ناس دی از مرے کئی کریم بوٹ تو توی کسوی اغا کئی دا لو بیجو لاهیتن ولی وی ٹیم پاس کو روجه لندو اسن لندیگی لاهیتن قلوب اغیزان لده زلو ده خوشحاله ده پارس کتلی دی کن نور کارون نخو بیغمه دی او خوشحالی ده پی ده دنیا فراخی ده پی خسکون نشتا نو لاهیتن قلوبو اللہ ویزت با سکون پا دنیا کی زمان اومو میخوا ستاخیر انجام ویا خودکشی دا چل وکی خوا سکون په دنیا کې په قران حاصلي الا بذكر الله تطمئن القلوب او دا قلوب چې دین الله الهیتن قلوبهم خوشالون کې دی خپل زړونو لره د دنیا په دې گمراهو باندې په شیطانو باندې توبه دا نن ډیر ښکار دی ښا دغه هر یو ته چې ګورنو وګونه وړکی یو وخت دی ځان له غرزق حرام کړی او ځکه څوک داسې بګیچه رېړې وګرځي سبقي چې کاروبار کوما ځان له رزق ګټما اوږي کې به گمراهی خي شیطانی आवाज به تنه راضي ځان له رزق حرام کو ستا دومره دې سره محبت او شوق دې لاهیتن قلوبهم دا ټول له پریشانې دلیل لخه چې دا خلق پریشان دي د دې وخت نه تیریږي څوک ډیر پریشان ای نو په دې سوزونو باندې وخت تیریږي څوک د دینوم زیاتینو هغه ګولې چې نشی کوي چویلو کوټه آرام راته حاصل شي دا دریم مرتبه وا لاهیتن قلوبهم د دنیا په شغل کې او د دنیا په لاو لعب کې په لزرونه مشغوله کړی دي واسر النجو الذین ظلموا سلورم مرتبه ظلم تر اورسیدا ولې دا ورورو ترقی کی کنه ښا دینه و ظلم جوړی کنه تنگ شو کنه چې قران ته شاکړه اعراض وکړه ته دنیا په لاو لعب کې مشغوله شو او زړونه خپل غافل کړل او پیغمبر خپل دعوت نه پرې خو دا خو بلګیا وته نو دې تنگ شو یاره سچلو کو نو دا هغه په حق کې جرګه کوله چې د دې اواز نه اورو د قران دا اواز نه اورو تر باندې ډیر بدلګي نو دې د پاره سمنسوبه جوړولا ستدبیر یې کو واسر النجو الذین ظلموا نو پټکړه جرګه کسانو چې ظالمان دي د پیغمبر په مقابله کې هل هاذا الا بشر مثلكم نو دی وی چې نه دی دا پیغمبر مگر باندې استاد په شان د څنګه داو د نبوت کيو د پیغمبرې کوي ته جرګې دا خبري کنه چې کینی یو به یو سوې بل بل سوې هر یو وکا کول را غرزی خواه سوک وڑوکی سوک غٹ او کڑی ایخی در باطل پرستو مشوری که نخواه نیو پا کدا ککوڑ را غورزاو چه هل هازا اللہ بشرم مثلکم دی سنگا پیغمبر دی زمونگا استاز پا شانتی بنده دی کنا زمونگ پا مخ کی پیدا شوی دی لوی شوی دی پیغمبر دا سی ابتاتون السحر کم خلق چه برات لیل قرآن تانواغی تیووی چه خلقو تاسو تابداری کوای دا سحر و دا جادو دا خود قرآن تابداری ندا دا دا اللہ دا کلام تابداری ندا بلکه دا دا سحر و جادو تابداری دا انتا دمرن پوئی گئے اگو سحر و جادو کئی او تاسو را روانی وانتم تبصرون اخکار خبر دوئی گو دیکھ وہی سپٹ پنا نشتا کارا سحر دے جادو دے دے دے وطا موجزی وہی کنا موسیٰ علیہ السلام تم دغا سویلیو بن اسرائیلو وقالو مهما تأتنا به من آیت لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین اے موسیٰ علیہ السلام جادوگرہ چه تا هر کلمون تا معجزه خی کنه نو تو تا معجزه آیا امون با تا سحر وایو لی تسحر نابیها داو تا بمون بانده سحر او جادو که انون دی تایخه چه دا معجزه دا نا نو عربو نبی علیه السلام تا ام دا غصیوی او خلقتینا رستو که او چوان تم تب سیرون کارا جارا جادو سحر شورو دے او تاسو تا گورے دا دی آیت مقام رستو بیاخ کارا شو بنو امیو پا دور کی نبی علیہ السلام دا وفاتنا سلکا لپس عبد الملک یو جادوگر ساتلیو هغه وسار مال خلق ته دا کېل تماشا جوړ کړیو نو هغه وخت خلق برا جاوا څوک به اعلان کو نو بیا به سم کو څوک نخري کولی نو صحابي راغی حضرت جندب تورې راولا او پاگه میدان کی داغی جادوگر نصر اوو او دا آیاتی ویچی افتاتون السحر آوانتم تبصرون سنگا مسلمانان یہ کارا جارا جادو کی گئے او تاس وطناسی ہے او تاس تا علم نشتا دمرا جنبی علیہ السلام پو وقت کی دا ساحر سزا قتلو کرن دا دومره وخت نه شوی چې تاسو نه غدین پاتش د دې مقام هغه ښه چې حدیث کې راځي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وی چې دا ساحر سزا قتل لې او ویلو چې زمونږ په وخت کې پکې سزا جادوګر ناری نه قتل شو او سبا کې زنانه قتل شوې چې غي و سحر او جادو کو دا د دې غفلت مرتبه ذکر شوې چې الله وی په غفلت کې دي اعراض کوي او هم یلعبون قلوبو کې مشغول دي لایتن قلوبهم زرونه په بل څه باندې خوشاله کړی واسر النجو الذین ظلموا جرګی کوي د ظلم جرګی کوي نو دی پسی با دی غفلت سمرات ذکر کئی چی دا سو قسم غفلت پہ انسان کشتا نو دی نسو جوڑی گی دی نسو پیدا کی گی یو سمرے کو ذکر کڑا چہل حائزا اللہ بشرم مثلکم پیغمبر باندے اعتراضو کو دے سمرے ہی کنخا دغه خلق بیا پیغمبرانو ته مخشی پاکو خلق ته مخشی غریبان اعتراضونه شروع کی او ځان ته نګوري چې ټول غلبیل دي در دې عادت کندې یو سماره و ولیکن مین کې جواب دے جواب ذکر راغی چې قران ته سحر وي دا ډیره خطرناک خبره ده دې سره د ډیرو خلقو زړونه او عقیده خراب شي نو قران د ضروری خبره جواب کوي کنه قال او پیغمبر په جواب کې چې خلقو دا سحر نه ده ربی یعلم القول فی السماء والارض زه خو تاسو ته دا مسئله بیانوم چې زما رب هغه ذات ته چې پوئیږي پارس باندې پوئیږي په خبره باندې کاسمانونو کې وي او که په ځمکه کې وي او هو السمیع العلیم هغه الله په خپلو صفتونو باندې پوره دی اوریدونکو دار خبرې او پوها دار چا په حال باندې د قران خدا مسئله ده نو دا سحر ده قران خدا الله عظمت بیانې صفات د اولوهیت بیانې نو دې ته سحر وایې دا جواب کو پیغمبر اغیتا فاعل قال د پاره پیغمبر دې هغه ته وی چې زما قران چې ما باندې نازلېږي هغه خدا دی هغه که بغیر د الله رب العزت د عظمت نه بل خبره نشته ظالمانو دې ته سحر او جادو وایې بیا دنیا کې پاتې شو چې د الله صفات ته او د الله عظمت ته او د الله توحید ته وحدانیت ته سحر او جادو ویل شي دې نه خوا په بل مرتبه نشته ورپسې سمارات بل قالو اذغاس احلام بلکی وای چې دا قران خوبونه دی ګډ وډو چې معنی هم نشیسته اذغاس احلام هغه خوبونه ته وای چې تعبیر یې نشی کېده دا قران په حق کې دا وای نه اول یو تسحر وای بیا چې پوښو کنه شر دا وړر نه راوای روی چې خوبونه دی ګډ وډ دی ویني ابي موږ ته بیانې بل افترا هونا نه بلکې د ځان نه جوړ کړي دي بل هو شاعر نه بلکې د شاعر دی ماهر دی په خپل لغت عربي کې داسې مقفا کلام کوي چې خلق متاثر کوي خلق ځان تراکاږي شاعران خو یې دي تکنه شغیل الله د فکر زور ورکړي قوت ورکړي ناغه سه کلام بل څوک نشي کولای کړ دا ګور په یو ځای سمره اعتراض دا دغه غفلت ثمرات دي ښا چې کوم انسان غافل شي د قران نه نو داغه د خلینو بیا دا خبر یې اوري په قران به اعتراض کوي پیغمبر باندې به اعتراض کوي نو یو سماره دغه وا ابتاتو نسحرا دویم داشوا چې ادغاس او احلام دریم داشوا بل افتراو سلورم داشوا فلیات بل هو شاعر او دا پنځما فلیاتنا بیاات کما ارسل الاولون پس دې راولې مونږ ته دا سیو معجزه لکه څنګه چې ورکړی شوی پخوانو پیغمبرانو ته موسی علیہ السلام ته عیسی علیہ السلام ته معجزې ورکړی شوی کنه مونږ ته هغه څه معجزې راوړي صالح علیہ السلام ته دا د غفلت ثمرات دي نو بس دا ګوره دنیا کې خیر دې په دمه و پويږي خو الله بام پوکي چې کوم خلق قرآن سره دښمني کړی دا کنه دا غینا و داس خبر یا ورخا اغیبا الٹا پا دین پسی پاکو حلقو پسی اللہ پا کتاب پسی دی پسی بلگی آئی چو مالا دی کسو دی ہوئی دا خواسی دا خلقو وقت خراب ہوئی دا سمرات تی گو رخا قرآن معجز کتاب دے هر زمانه کې دا خلق شتا انا چې دا یوازې پاغه وخت یو ښا نلله جواب کوي د دې مطالبه چې موږ ته دا معجزه راشي چې په خوا انبیا او راولې نلله رب العزت وایي چې هغه پلارانو د ایمان راولو فرعون ایمان راولو چې موسی علی السلام او ته د امسان همار جوړ کو نتبا پس ایمان راوڑی صالح علیہ السلام چه ناقاو خوواتا ناغی ایمان راوڑو کنا مردار شو حلاک شو عیسیٰ علیہ السلام معجزہ خووا کنا نتچانا شادوگان جوڑ شو داود علیہ السلام پا وقت که چانا خنزیران جوڑ شو اول خصو چکے دی خبری تا چدا ایمان په دې معجزه پورې تړلې یواز معجزه راشي نو تاسو به ایمان راوړې ایمان د الله په اراده پورې دی يهدي من يشاء يذل من يشاء ويهدي من يشاء دا خدای الله فیصله ده ما امنت قبلهم من قريه اهلكناها ایمان نظر راوړې مخکې د دین یو کلی او یو قوم چې الله یې مونږه لکړی دي افهم یؤمنون نو ډیر ډیر متبر دي ډیر ډیر عقل مند او قابل دي چې بس معجزه وینې ایمان وراوړي د قران نبل له معجزه شته دوی خدایږي به د بیو کړه د قران یو یو آیت معجزه ده دغه سید الله د وحدانیت دا دلیلونه چې قائم کړی دي په دې کائناتو کې اسمانو پزموکو کې نو هر یو معجزه ده چې نام کی ویلو وما من دابه فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیه الا امم امثالکم په دې زمکه باندې چې دا زنده سر ګرځي کنه او په دې هوا کې چې دا مارغان الوزی په دوه وزرو دا یو یو دا د الله د قدرت معجزې دي کنه ته یو یو جانور ته سوچ او فکر وکا او په صحیح نظر سره وته وګوره نو تاسو به کې د الله وحدانیت معلوم شي معجزو سره د ایمان سره تعلق نشته دا خو الله د پیغمبرانو تصدیق د پاره ورکړي وي او په خوانو قومونو له ورکړي وي چې دا وي قومونو مثال د ماشومانو ماشوم ته وبکلو نه خنو بیغمه بشته نه هغه نو الله ته معجزې خولې وکنه دا امت خو بالغ دی دا امت خو خیره امتن دے اشرف الامم دے دا دی خو معجزو تاجت نشتا دی لو خالا دمرا لوی ذہانت ور کرده او دمرا لوی عقل ور کرده چی دی قرآن واوری کنا باس دا دی معجزو تاجت نشتا جواب مطلب داو چی اللہ وی چه مخکی میں پیغمبران لمعجزی ورکڑی وی کنو ایمان پی چارا اوڑو نو پا دی سے اتبار دی افا هم یؤمنون دی داغی نا معتبر دی و بہتر دی چی دی و پی ایمان روڑی دی غفلت نا دی ایمان نشی روڑی چه قرآن دی دا غفلت کمی مرتبه بیان کړي او بیا داغی کم سمرات بیان کړو اللہ وی چی دی محروم دی ازلی بدبخت دی واخر دعوان